पूर्व पृष्ठ में था, तीन तीन आठ नौ भाष्य में, भाष्य का द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में था ना, पुत्र कर्म अपर विद्या भी समुचित्य अनुष्ठाता भीष, समुच्चय करके अनुष्ठान करने वाले के द्वारा। तो यहाँ सिद्धांति ने शंका कर दिया, पुत्रादि साधन अधीनतया लोकतय व्यावृत हो, कि पुत्रादि साधन के अधीन होकर के तीनों लोक से व्यावृत हो जाएगा, किंतु मोक्ष कैसा होगा? नहीं पुत्रादि ने एवं मोक्ष साधनानि, पुत्रादि मोक्ष का साधन नहीं है, क्योंकि विरक्तत्व विरोधात् अर्थात तो जो संन्यास इत्यादि वैराग्य ये सब मोक्ष के साधन है, और पुत्रादि को मोक्ष का साधन कहेंगे तब ये विरक्तत्व अर्थात इसके साथ विरोध होगा। पूर्व पक्ष कहा कि पुत्रादि साधन है, उसे लोकतय व्यावृत हो जाएगा, लोकतय व्यावृत होने से मोक्ष हो जाएगा। सिद्धांति कहा कि लोकतय व्यावृत होने से मोक्ष हो जाएगा, तब तो ये विरक्तत्व शास्त्र ये व्यर्थ होगा। ये कहने से भर्तृप्रपंच वाले भाष्य में उत्तर दे दिए थे कि समुचित्य अनुष्ठान, तो समुच्चय अनुष्ठान से हो जाएगा। समुच्चय अनुष्ठान अर्थात यही पुत्र कर्म और अपर विद्या, यही तीनों के द्वारा ही अर्थात यही तीनों का ही समुच्चय किया जाएगा, पुत्र कर्म अपर विद्या ये तीनों का अनुष्ठान मतलब समुच्चय किया जाएगा। तब ये तीनों का समुच्चय करने से जो सिद्धांति ने शंका उठाया था कि विरक्तत्व शास्त्र विरोध होगा, अभी इसका समाधान क्या है? कहते हैं कि विरक्तत्व शास्त्र वो भी मोक्ष देने के लिए योग्य है, ये तीनों का समुच्चय ये भी मोक्ष देने के लिए योग्य है, ये एक एक करके नहीं दे पाएंगे, किंतु ये तीनों जब समुच्चय हो जाएगा ये तीनों भी मोक्ष दे सकते हैं। जैसे विरक्त शास्त्र अर्थात संन्यास इत्यादि से जैसे ज्ञान से मोक्ष हो सकता है, इस उपाय से भी ज्ञान से मोक्ष हो सकता है, ज्ञान उभय रास्ता में चाहिए। इसलिए यहाँ भाष्य में दिया पुत्र कर्म अपर विद्या भी, किंतु समुचित्य अनुष्ठाता भी, तीनों को समुच्चय करके अगर अनुष्ठान करेंगे तो त्रिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्यो व्यावृत, ये तीनों लोक से व्यावृत होगा, क्योंकि लोक जय का अर्थ हुआ लोक से व्यावृत होना, व्यावृत होकर के आगे परमात्म विज्ञान है ना, ये दोनों उपाय से चाहिए तो मोक्षम अधिगच्छति इति परंपरया मोक्षार्थानि एव, ये कल का विचार जो था। अच्छा आज अभी जहाँ से पाठ चलेगा अर्थात वो समुचित्य वो तीनों साधन का ही समुच्चय करेंगे, तो यहाँ अर्थात किंतु ज्ञान तो चाहिए, तो व्यावृत्य आगे परमार्थ ज्ञान है न अर्थात ये जो लेवंत किया गया इसका अर्थ पहले व्यावृत हो जाएगा परमार्थ ज्ञान, ये नहीं होगा, क्योंकि व्यावृत होने से पहले परमार्थ ज्ञान चाहिए, नहीं तो शरीर से स्थूल शरीर से व्यावृत हो सकता है किंतु सूक्ष्म शरीर से व्यावृत बिना परमात्मा ज्ञान से नहीं होगा। तो इसलिए जो व्यावृत्य परमार्थ ज्ञान है न मोक्षम, तो इसका अर्थ है कि परमार्थ ज्ञान है न व्यावृत्य, ये लेना पड़ेगा। अथवा ये तीनों से अर्थात लोक से व्यावृत हो जाएगा, किंतु ये व्यावृत हो जाने से पहले उसको परमार्थ ज्ञान भी होना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि परमार्थ ज्ञान मतलब व्यावृत्य से परमार्थ ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आगे साधन नहीं रहेगा, और परमार्थ ज्ञान होने से व्यावृत्ति होगी ये भी नहीं है क्योंकि व्यावृत्ति के लिए अन्य साधन कह दिया तीनों, तो तीनों से व्यावृत्ति होगी, व्यावृत्ति होने से पहले परमार्थ ज्ञान हो गया होगा, इस परमार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति करेगा, इस प्रकार के लेंगे। जो वैराग्य इत्यादि उपाय से क्या कहेंगे, कहते हैं वैराग्य इत्यादि होने से स्थूल शरीर से इत्यादि सब तादात में छूट जाएगा, आगे परमार्थ ज्ञान होकर के सूक्ष्म शरीर से भी तादात में छूट जाएगा, तो यहाँ कहेंगे कि परमार्थ ज्ञान से मोक्ष और ये तीन उपाय से शरीर से व्यावृत हो जाएगा। अच्छा आगे 390 पृष्ठा में टीका में त्रियन्नात्मा उपासितुस तदाप्ति वचन विरुद्धम परमतम इति। सिद्धांत कहा कि त्रियन्नात्मा उपासितु त्रियन्न, ये त्रियन्नात्मा हो गया प्रजापति, प्रजापति का उपासना करने वाले का तदाप्ति वचनम विरुद्धम, तो अर्थात ये प्रजापति का जो उपासना करेगा समष्टि बांग मन प्राण, इसका उपासना करने से वो प्रजापति भाव ही होगा, तो तद आपति वचनम ये जो कहा गया अभी परमत के साथ विरोध होगा, क्योंकि ये लोग क्या कह दिए कि वो मोक्ष हो जाएगा, किंतु यहाँ कहते कि परम प्रजापति भाव प्राप्त होगा, इसलिए तद आपति वचन विरुद्धम परमतम, परमतम अर्थात भर्तृप्रपंच मत, ये प्रजापति आपति ये जो वचन के साथ विरोध हो जाएगा, ये सिद्धांति का हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है, तद आपते रेव मुक्तित्वात्, ये जो प्रजापति भाव को प्राप्त करेगा यही मुक्ति है, इति आशंक्य, यहाँ तक पूर्व पक्ष का हो गया आशंक्य, फिर आह सिद्धांति, फिर सिद्धांति कहता है भाष्य में, न च इदमेव फलम मोक्ष इति सक्यम वक्तुम, इदमेव ये जो प्रजापति भाव प्राप्त होगा, एक नंबर टिप्पणी त्रियन्नात्म सूत्राप्ति रूपम, तो ये जो प्रजापति भाव प्राप्त होगा यही ये मोक्ष है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, कहते हैं त्रियन्न संबंधात, यह त्रियन्न संबंध हुआ इसके साथ तो ये मोक्ष नहीं हो जाएगा, और भी कारण टीका में, त्रियन्नात्मनो ज्ञान कर्म जन्यत्वे हेतुम आह, त्रियन्नात्मन प्रजापते है ये मोक्ष नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं ज्ञान कर्म जन्यत्वे, ये तो ज्ञान कर्म, ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना कर्म से ये त्रियन्नात्म को प्राप्त किया, तो इसलिए ये कैसे मोक्ष हो जाएगा, त्रियन्नात्मनो ज्ञान कर्म जन्यत्वे हेतुम आह, ये ज्ञान कर्म जन्य हुआ, ज्ञान कर्म जन्य होने से ये अनित्य होगा, ये मोक्ष नहीं होगा। भाष्य में त्रियन्न संबंधान मेधा तपह कार्यत्वात् च अन्नानाम पुनः पुनर्जनयत इति दर्शनात्, मेधा तप कार्यत्वात् च अन्नानाम, मेधा उपासना, उपासना तपह कर्म, तो मेधा तप अर्थात तो उपासना कर्म, इसका कार्य हो गया ये अन्न त्रियन्न, और कहेंगे ठीक है कार्य हो गया किंतु आगे नित्य हो जाएगा, कहते वो भी नहीं है, पुनः पुनर्जनयत इति दर्शनात्, तो आगे कहा गया अगर इसको उत्पन्न पुनर् पुनर्जनयति अगर नहीं करेगा तो फिर क्षीयते एवं क्षय हो जाएगा, इसलिए मोक्ष कैसे होगा। टीका में सूत्राप्तेर अमुक्तित्वे हेतुअंतरम आह, सूत्र भाव को प्राप्त करना ये मुक्ति नहीं है, इसमें हेतुअंतरम अन्य हेतु भी कहते हैं। अच्छा यानी करो पुनः पुनर् ठीक है, तो सूत्राप्ति सूत्र हिरण्यगर्भ भाव जो प्रजापति, प्रजापति भाव प्राप्त करना ये मुक्ति नहीं है, उसके लिए अन्य हेतु भी कहते हैं। भाष्य में यद्धैतन न कुर्यात क्षीयेत ह इति च क्षय श्रवणात्, यहाँ तक यद ह एत न कुर्यात, ये मेधया तपसा अजनयत पिता ऐसा कहा गया था, अगर वो इसको उत्पन्न नहीं करता रहेगा, यद एतद न कुर्यात, अगर इसको पुनर् पुनर् उत्पन्न नहीं करता रहेगा तो क्षीयेत ह, ये तो क्षय ही हो जाएगा, इति च श्रवणात्, जो क्षय हो जाएगा वो कैसे मोक्ष हो जाएगा। टीका में कार्यकरण वत्व श्रुतेरपि सूत्र भावो न मुक्तिर, ये जो त्रियन्नात्म बांग मन प्राण समष्टि बांग मन प्राण रूप है ये मुक्ति नहीं है, तो जो सूत्र भाव है सूत्र अर्थात जो समष्टि रूप है वो मुक्ति नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं कार्यकरण वत्व श्रुतेरपि, इसका कार्य और करण कहा गया, पूर्व ब्राह्मण में ये एकादश द्वादश त्रयोदश मंत्र में बांग मन प्राण ये तीनों का कार्य और करण ये कहा गया, जैसे वाक का कार्य कहा गया, कार्य अर्थात शरीर, करण अर्थात इंद्रिय, वाक के लिए शरीर कह दिया गया पृथ्वी, उसके लिए करण हो गया अग्नि, इसी प्रकार मन के लिए वहाँ शरीर कह दिया गया दिवलोक, और उसके लिए करण कह दिया गया आदित्य, आगे है प्राण, प्राण के लिए शरीर कह दिया गया आपह, और उसके लिए इंद्रिय कह दिया गया आप के साथ चंद्र, तो ये सब कहा गया। देखिए अभी कहते हैं कि यह जो त्रयन्यात्मा है वांग मन प्राण समष्टि, उसका कार्यकरण संबंध भी कहा गया। अतः जिसका कार्यकरण संबंध कहा जाएगा वो मोक्ष कैसे हो जाएगा, वो असंग कूटस्थ कहाँ हो जाएगा। टीका भाष्य में शरीरम ज्योति रूपम इति च कार्यकरणत्व उपपत्ते, यहाँ तक तो उसका शरीर भी है और ज्योति रूप भी है। इसी प्रकार की कार्य करणत्व उपपत्ते, कार्य हो गया शरीर, करण हो गया ज्योति रूप, ज्योति इंद्रिय, इंद्रिय को ज्योति कहा गया क्योंकि विषय प्रकाश करता है। कार्य करणत्व ये भी है, तो जो त्रयन्यात्मा है प्रजापति उसका कार्यकरण भी है, और कार्यकरण जिसका रहेगा वो मोक्ष कैसे अर्थात असंग कूटस्थ कैसे होगा। टीका में अविद्या तदुत्थ द्वैतस्य त्रयात्मकत्वेन उपसंगारात् तदात्मसूत्रभाव बंध अंतर्भूतो न मुक्तिरिति युक्त्यंतरम आह। अविद्या तदुत्थ द्वैत, अविद्या और अविद्या से जो द्वैत, ये त्रयात्मकत्वेन उपसंगारात्। पृष्ठ संख्या देख लीजिए, ये 406 अथ 406 में नाम रूप कर्मात्मक, ये सब मंत्र में मंत्र है ना, अथ एतन नाम रूप कर्मात्मक ऐसे लिखा है कुछ, मंत्र क्या है वहाँ, त्रयम अथ त्रयो वाव त्रयम त्रयम वाव इदम रूपम नाम रूप कर्म, अर्थात इदम अर्थात ये जगत ये द्वैत ये तीन रूपी है नाम रूप कर्म। अविद्या तदुत्थ द्वैतस्य त्रयात्मकत्वेन, ये नाम रूप कर्मात्मक है तो होने से उपसंगारात् तदात्म सूत्र भाव बंध अंतर्भूत, ये तो नाम रूप कर्मात्मक हुआ जो प्रजापति भी, तो बंध अंतर्भूत न मुक्तिर, वो मुक्ति नहीं है इति युक्ति अंतरम आह। ये तो अन्य युक्ति भी इसमें देते हैं भाष्य में, कार्यकरणत्व उपपत्तेस जो तृतीय पंक्ति में था भाष्य में उसके आगे, त्रयम वा इदम, त्रयम वा था भी इदम इति नाम रूप कर्मात्मकत्वेन उपसंगारात्। ये जो प्रजापति है ये नाम रूप कर्मात्मक है तो होने से ये मोक्ष कैसे हो जाएगा। ठीक है, मैं ननु अविरक्तस्य अज्ञस्य सूत्राप्ति फलमपि कर्मादि विरक्तस्य विदुषो मुक्ति फलमिति व्यवस्थितिर, पूर्व पक्ष कह रहे हैं अविरक्तस्य अज्ञस्य सूत्राप्ति फलम, तो जो अविरक्त क्योंकि सिद्धांत कह दिया देखिए ये सब के द्वारा सूत्र भाव ही प्राप्त होता है वो तो मोक्ष नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है जो अविरक्त है अज्ञ है उसका सूत्र प्राप्ति करना यही फल हो जाएगा, तो किंतु कर्मादि विरक्तस्य विदुषो मुक्ति फलमिति व्यवस्थिति, जो कर्मादि से कर्म आदि अर्थात विद्यापुत्र इत्यादि से साधन से जो विरक्त है उसका इसी उपासना से अर्थात जो वांग मन प्राण समष्टि यह उपासना से उसको मुक्ति मिल जाएगी। अज्ञानियों को तो सूत्र भाव प्राप्त होगा, ज्ञानियों को मुक्ति हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार ज्ञानी अर्थात जो कर्मादि विरक्त हैं जो ये तीनों साधन को व्यवहार करेगा कर्म विद्या पुत्र उसको तो सूत्र भाव प्राप्त होगा, और जो ये तीनों से विरक्त हो जाएगा यही तीनों को व्यवहार करेगा किंतु ये तीनों से विरक्त हो जाएगा कहीं कहीं उसको मुक्ति हो जाएगी। सिद्धांत कहते हैं न इतिहास भाष्य में न च इदमेव साधनत्रयम् संघतम सत कस्यचिन् मोक्षार्थम कस्यचित् त्रयान्नात्मफलम् इति अस्मादेव वाक्यात् अवगन्तुम् शक्यम् पुत्रादि साधनानां त्रयात्मफलदर्शनेन एव उपक्षीणत्वाद् वाक्यस्य। न च इदमेव साधनत्रयम्, यही तीन जो साधन है संघतम मिल करके कस्यचित् मोक्षार्थम, जो ये तीन से विरक्त है उसको तो यही तीन मोक्ष दे देंगे, और कस्यचित त्रियान्न आत्मफलम प्रजापति भाव अज्ञानी को दे देंगे। इति अस्मादेव वाक्यात अवगंतुम सक्यम, ये एक ही वाक्य से ऐसे नहीं आप निर्धारण कर सकते हैं, अज्ञानियों को प्रजापति भाव और जो विरक्त है उसको मोक्ष दे देगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुत्रादि साधनानाम त्रियन्नात्म फल दर्शनेन एव उपक्षिणत्वात्, पुत्रादय पुत्र कर्म और उपासना ये तीनों त्रियन्नात्म फल यही दिखाया गया, उसी से उपक्षिणत्वात् उपक्षिण चरितार्थ त्रियन्नात्म अर्थात इसी से ही उपचरितार्थ हो गए। इसलिए त्रियन्नात्म अर्थात प्रजापति भाव को ही प्राप्त कराएंगे पुत्रादि साधना, ये मोक्ष नहीं देंगे। टीका में नहि पृथिव्यै च इत्यादि वाक्यस्य एकस्य सकृत्सुतस्य अनेकार्थत्वम्। सिद्धांत कहते हैं पृथिव्यै च, अभी जो मंत्र चल रहा है तो पृथिव्यै च एनम अग्नेश्च, तो ये पृथिव्यै च यह वाक्य क्या एक बार उच्चारण हुआ और अनेक अर्थ होगा, अनेक अर्थ अर्थात जो अविरक्त है उसको प्रजापति भाव देगा, जो विरक्त है उसको मोक्ष दे देगा, ये नहीं होगा। भिद्यते ही तथा वाक्यमिति न्यायात, उस प्रकार करेंगे तो ये वाक्य भेद हो जाएगा। टीका में पृथिव्यै च इत्यादि वाक्यावस्तम्भेन पक्षद्वयं प्रतिक्षिप्य तद अक्षराणि व्याचष्टे। पृथिव्यै च इत्यादि ये वाक्य को अवस्तम्भेन आश्रयेण पक्षद्वयं मीमांसक और भर्तृप्रपंच, ये दोनों पक्ष को सिद्धांती यही पृथ्वी च ये वाक्य के द्वारा निराकरण किया। प्रतिक्षिप्य तद अक्षराणि व्याचष्टे, अभी मंत्र का व्याख्यान अभी आरम्भ करते हैं। क्या चीज पृथ्वी, ये चतुर्थी है, ये पंचमी अर्थ में लेना है। पृथ्वी से और अग्नि से, अग्नि है मंत्र में है, अग्नि है पंचमी अर्थात पृथ्वी और अग्नि ये दोनों से समष्टि वाक पिता में प्रवेश करेगा। एनम एनम अर्थात पितरम, तो मंत्र में है ना एनम एनम का अर्थ पितरम, पिता में प्रवेश करेंगे ये दोनों, क्योंकि जो समष्टि वाक होता है उसका शरीर हो गया पृथ्वी, उसका करण हो गया अग्नि, तथा पृथ्वी अग्नि ये दोनों में समष्टि वाक रहेगा, तो ये समष्टि वाक ये दोनों स्थान से आकर के पिता में प्रवेश करेगा। इस प्रकार की पृथिव्या मंत्र में पृथिव्यै, इसका अर्थ हो गया पृथिव्या पंचमी। च एनम एनम का अर्थ टीका में एनम इति उक्तम अनुद्य व्याकरोति, तो एनम का अर्थ पृथिव्याश्च एनम एनम, अच्छा आगे आएगा एनम अग्नेश्च, ये मंत्र है पृथिव्या ना पृथिव्यै, आगे मंत्र में क्या है पृथिव्यै चैनम, अच्छा पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च, तब अर्थात पृथिव्यै च अग्नेश्च, आगे है दैवी वाक, ऐसे है दैवी वाक एनम एनम पहले आ गया एनम, अच्छा अच्छा हाँ दैवी वाक आगे आविशति, तो इसका अर्थ कहते हैं पृथिव्यै अर्थात पृथिव्याः च पंचमी, और एनम एनम का अर्थ आगे कहेंगे अग्नेश्च अग्नि से, दैवी दैवी अर्थात आधिदैवात्मिका अधिदैव अधिदैव वाक अधिदैवी वाक वाक एनम एनम अर्थात कृत संप्रतिकम, जो संप्रति कर्म जो पिता कर दिया अभी अंतिम समय हो गया, आविशति आविशति प्रविशति। टीका में एनम इति उक्तम अनुद्य व्याकरोति, भाष्य में कहते हैं एनम कृत संप्रतिकम आविशति। अच्छा आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में कथम पुनः सूत्रात्मभूता वाग उपासकम आविशति तत्राह, जो सूत्रात्मभूता वाक अर्थात समष्टि वाक, यह समष्टि वाक उपासक को पिता को कैसे प्रवेश करता है उसको बताते हैं, क्योंकि मंत्र कहता है कि समष्टि वाक पिता में प्रवेश किया, तो इस प्रकार फिर अंतिम में पुत्र में प्रवेश कर जाएगा, तभी समष्टि वाक पहले पिता में कैसे आए, तो कहते हैं भाष्य में सर्वेशम ही वाच उपादान भूता दैवी वाक पृथिव्यग्नि लक्षणा। सर्वेशम ही वाच वाच षष्ठी उपादान भूता, सभी जो व्यक्ति है व्यष्टि है उनका जो वाक है वो वाक का उपादान कौन हो गया, कहते हैं दैवी वाक, जो समष्टि है वही व्यष्टियों का आश्रय है। तो वो दैवी वाक किस में है, कहते हैं पृथ्वी अग्नि लक्षण, पृथ्वी उसका शरीर अग्नि उसका करण, तो लक्षण। टीका में तरही तयोर अभेदात, अभी आपने कह दिए सभी का बाघ का उपादान हो गया दैवी वाक, तो सभी का बाघ में ये उपासक का बाघ आएगा ना, जो अनुपासक उसका बाघ भी आएगा, सभी का आ जाएगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है टीका में तरही तयोर अभेदात अविदुषो अपि व्याप्ता एव वाक, तो तयोर अभेदात अर्थात ये वाग और ये जो सर्वेशम वाक समष्टि वाग सर्वेशम वाग ये सब अगर अभेद हो गए तो अविदुष अविद्वान का भी जो वाक है वो भी व्याप्ता एव, व्याप्ता अर्थात व्यापका, वो भी व्यापका एव वाग इति विदुषी विशेषो नास्ति, फिर विद्वान अविद्वान में क्या अंतर रहा, सभी का वाग तो व्यापक हो गया। इति आशंक्य आह। भाष्य में सा ही आध्यात्मिका संगादि दोषेर निरुद्धा, अविद्वान में तो सा वाक आध्यात्मिक आसंगादि दोषे, शरीर आसंग आदि दोष से अज्ञानी का जो वाक वो व्यापक नहीं होगा, वो तो इतने ही मेरी वाक ऐसे मानते रहे। आध्यात्मिक आसंग आध्यात्मिक अर्थात शरीर भव आसंग आदि दोषे निरुद्ध, और विदुषस विद्वान का क्या होगा, तद दोष अपगमे आवरण भंग उदकम प्रदीप प्रकाश वच्च व्यापनति। विद्वान अभी शरीर छोड़ रहा है, शरीर से तादात्म्य छूट गया, छूट जाने से शरीर तादात्म्य से ही वो निरुद्ध हो गया था, अभी शरीर तादात्म्य छूट गया था, तद दोष अपगमे जो आध्यात्मिक आसंग आदि दोष अभी वो दोष अपगमे आवरण भंगे इव उदकम, जैसे कहीं बांध था जल था अभी वो बांध टूट गया तो कहते हैं जल अब सब व्यापक हो जाएगा बह जाएगा। और प्रदीप प्रकाश वच्च प्रदीप के ऊपर, प्रदीप कोई घट के अंदर में था अभी वो घट अगर उसका नाश हो गया तो जैसे प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है, च व्याप्नोति व्याप्त हो जाता है। तदेतद् उच्यते पृथिव्या अग्नेश्चयनम दैवी वाक आविशति इति, तदेतद् उच्यते ये कहा जाता है पृथिव्या अग्नेश्च, दोनों पंचमी है ये दोनों से, एनम एनम अर्थात पितरम पितरम दैवी वाग आविशति इति, दैवी वाग पिता में प्रवेश करता है, पिता में प्रवेश करता है, तो पिता का जो आसंग जन्य जो परिच्छेद भाव था वो परिच्छेद भाव चला गया तो पिता वो एक हो गया अपना, उसका भाग एक हो गया, परिच्छेद भाव है तो फिर सर्वभाग इसका भाग नहीं होगा। टीका में दैव्याम वाची दोष विगमम उत्तर वाक्यन साधयति, अभी दैवी वाक में दोष विगम दोष नहीं है, उत्तर वाक्यन आगे वाक्य में ये बात कहते हैं साच दैवी वाक अनृतादि दोष रहिता शुद्धा यया वाचा दैव्या यद यदेव आत्मने परस्मे वा वदति तत्तद् भवति अमोघा अप्रतिबद्धा अस्य वाग् भवति इत्यर्थः। दैवी वाग, दैवी वाग अर्थात उपासक का वाग अभी दैवी वाग हो गया, अनृत आदि दोष रहिता यही उपासना आदि करने से चित्त शुद्ध होता है, तो ये अनृत आदि संस्कारवश भी नहीं कह देगा, धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो जाने से संस्कारवश भी ये नहीं कह देगा अनृत, ये दोष रहिता इसलिए शुद्धा शुद्ध हो गई। तो उस शुद्ध वाणी से कहते हैं यया वाचा दैव्या, जिस यया वाचा दैव्या ये सब समान अधिकरण है, दैवी का तृतीयांत हो गया दैव्या, यद यदेव आत्मने परस्मे वा वदति जो जो अपने लिए अथवा दूसरों के लिए जो कहता है तत् तद भवति वो सब होने लगेगा, जब तक ये उपासना का बल है तब तक ये सब चलेगा। और जैसे बहुत ज़्यादा स्वार्थ प्रणोदित हो करके सभी को कह करके आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा कह करके अगर कुछ करने लगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो उपासना का बल चला जाएगा, फिर आगे कह देंगे ये तो हो जाएगा, आप निर्विघ्न होकर के जाइए, और वो जा करके पराजित तो हो जाएगा। अगर क्या आपने कह दिया तो अगला बार ठीक होगा, आप अगला बार जाओ। अर्थात ये उपासना से जो बल आता है वो धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है, उसका व्यवहार करेंगे तो क्षीण है पुण्य, क्योंकि उपासना से पुण्य होता है, उसका भोग करेगा तो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, आगे फिर नहीं होगा। तो किसी महात्मा कहते थे इस प्रकार, तो गुरु जी प्रथम जो कहते थे तो सब ठीक हुआ, किंतु बाद में तो और कुछ लगा नहीं, सब उल्टा होने लगा। तो किंतु उपासना का बल से वो यद यद बदती तत्तद भवती, अमोघा अमोघा अर्थात अप्रतिबद्धा, उसका वाणी फिर कभी मिथ्या नहीं हो जाएगी। अस्य वाग भवती इत्यर्थ, इसका वाग अमोघा हो जाते हैं। क्या चीज यहाँ तो कह दिया क्या ना, अभी वो मुमूर्षु हो गया, मुमूर्षु होने से भी शरीर से तादात्म्य में छूट जाता है अगर उपासक है तो, इसलिए जो लोग उपासना करते हैं अंतिम समय में देखेंगे वो शांत रहेंगे, और जो लोग भोगी होंगे उनका अंतिम समय में देखेंगे शरीर में इतना पीड़ा होगा, ये जो प्राण छूटेगा तो तादात्म्य में बसात इतना पीड़ा होगा। हम लोग यहाँ दिखे हैं तो हाथ पाँव इतना जोर मारने लगे, मतलब दीवार में, उनको कुछ पता नहीं चलता, लोग कमरे में जाने से भय किए तो लगेगा तो हाथ पाँव टूट जाएगा, और दूसरों को देखे हैं शांत अपना शरीर छूट गया तो कोई चिंता नहीं है। और अभी तो एक महात्मा का शरीर छूटा, ये लोग भी देखे हैं तो कहे अभी समय हो गया, सभी को बुलाओ, सभी लोग हरे राम करे, अभी हमको जाने का समय हो गया। ये लोग थे पूरा साथ में थे, ये कुठारी जी वगैरह थे, बोले अभी समय हो गया, फिर आधा घंटा में समाप्त हो गया। तो जो लोग थोड़ा निष्ठावान रहते हैं उनका ये स्पष्ट हो जाता है। अच्छा टीका में विद्वद्वाच स्वरूपम संक्षिपति, जो विद्वान उपासक उपासक का वाणी का कैसे स्वरूप, कहते हैं अमोघा हो जाता है अप्रतिबद्ध। अच्छा आगे मंत्र है, दिवश्चैनम आदित्याच दैवं मन आविशति तद्वै दैवं मनो येन आनन्द्येव भवत्यथो न शोचति। तो जैसे पृथिव्यै च एनम और अग्नेश्च, वहाँ था कि दैवी वाक आविशति, यहाँ इस प्रकार हो गया दिवश्च, दिव पंचमी, तो यहाँ तो पंचमी सीधा कह दिए, अर्थात दिवलोक से एनम, एनम का अर्थ पितरम, और आदित्याच, आदित्य हो गया करण, दिवलोक हो गया शरीर, ये समष्टि, इससे दैवम मन, यहाँ से तो दैव मन अर्थात दैवी जो देव संबंधी मन अर्थात व्यापक, एनम पितरम आविशति तद वै दैवम मनो, वही दैव मन है येन आनंदी एव भवती, दैव मन यही है आनंदी अर्थात सात्विकता अधिक हो गया तो फिर आनंद होगा, अथो न सोचती फिर आगे और दुख नहीं करता है, सात्विकता जब बढ़ता है यही सब उपासना का फल है। टीका में वाची दर्शितम न्याय मनसी अतिदिशति, वाग में जो बात कहा गया या मन में भी वही बात कहते हैं, तथा दिवश्च भाष्य में तथा दिवश्च एनम आदित्याच मन आविशति, दिवश्च एनम पितरम आदित्याच, आदित्य करण, दिव हो गया शरीर समष्टि का, समष्टि मन का ये शरीर और करण, यहाँ से पितरम आविशति पिता में प्रवेश करेगा ये मन, तच्च दैवम मन स्वभाव निर्मलत्वात्, दैव मन वही है क्योंकि देवता सात्विक गुण अधिक होने से देवभाव, तो जितना जितना सात्विकता बढ़ता है उतना उतना दैव मन हुआ स्वभाव निर्मलत्वात्। टीका में यन मन स्वभाव निर्मलत्वेन दैवमिति उक्तम तदेव विशिनष्टि, जो मन स्वभाव से निर्मल होने से दैव कहा गया उस दैव मन को बताते हैं भाष्य में, येन मनसा असौ आनंदी एव भवति सुखी एव भवति अथो अपि न शोचति शोकादि निमित्ता संयोगात्, येन मनसा जिस मन से असौ, असौ अर्थात असौ पिता आनंदी, असौ पिता अर्थात असौ जो उपासना करने वाले, टीका में दे दिया असौ इति विद्वद उक्ति, विद्वान उपासक को, विद्वान उपासक भाष्य में आगे आनंदी एव भवति, आनंदी एव अर्थात सुखी एव भवति, टीका में ये न मनसा विद्वान न सोचती अपि, मन के द्वारा अभी मन आनंद हो गया फिर और शोक नहीं करता है, तद हेतु अभाव, तद हेतु शोक हेतु अभाव, तद दैवम इति पूर्वेण संबंध, वो दैव मन हो गया। भाष्य में सुखी एव भवति अथोपि न सोचति, फिर और शोक दुख नहीं करता है, शोक आदि निमित्त असंयोगात, शोक का निमित्त रजस्तम अब वो नहीं रहा तो फिर सत्व हो गया था। आगे कहते हैं अद्भ्यश्चैनम चंद्रमसश्च दैवः प्राण आविशति, स वै दैवः प्राणो य संचरंश्च असंचरंश्च न व्यतते अथवा न ऋष्यति, स एवंवित् सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यथा एषा दैवता दैवतैव एवं स, यथा एतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्ति एवं ह एवं विदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति, यदुकिंच इमाः प्रजाः शोचन्ति अमैवासां तद्भवति, पुण्यमेवा अमुं गच्छति न ह वै देवान् पापं गच्छति। अद्भ्यश्च एनम पितरम चंद्रमसश्च, तो अद्भ्य अद्भ्य अर्थात जल अर्थात आपह, इस प्राण का हो गया शरीर और चंद्र हो गया करण, ये दोनों अभी समष्टि हैं, ये दोनों समष्टि से एनम पितरम दैव प्राण आविशति, दैव प्राण ये दोनों से पिता में प्रवेश करें। सवे दैव प्राण, ये जो दैव प्राण कौन है वो कहते हैं यह संचरंश असंचरंश, अर्थात संचर संचार करने वाले में भी है संचार नहीं करने वाले भी है, अर्थात संचार करने वाले जंगम नहीं करने वाले स्थावर, ये सभी में ये प्राण विद्यमान है समष्टि प्राण, करके भी न व्यथते अथो न ऋष्यति, तो व्यथा को प्राप्त नहीं करता इसलिए इसके प्रति कोई हिंसा भी नहीं होता, व्यथा होने से हिंसा होता है। स एवंवित, एवंवित अर्थात इस प्रकार की उपासना करने वाले सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, सभी भूतों का वो आत्मा, सभी में अंदर ये समष्टि हुआ था सभी के अंदर विद्यमान है। यथा ऐसा देवता एवं स, यथा ऐसा देवता समष्टि जो प्राण है, समष्टि प्राण अर्थात देवता हिरण्यगर्भ, यथा ऐसा देवता, देवता का अर्थ हिरण्यगर्भ मंत्र में है ना, ऐसा देवता तो अर्थात वो हिरण्यगर्भ, एवं स, स अर्थात उपासक, अभी वो उपासक अपना हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य अनुभव करता है। क्यों कहते हैं कि इसका जो व्यष्टि प्राण अभी समष्टि प्राण के साथ ऐक्य अनुभव किया, समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ तो कहते हैं स जो देवता, ऐसा देवता, ऐसा देवता अर्थात हिरण्यगर्भ समष्टि, एवं स, स अर्थात उपासक, वो भी पिता भी समष्टि प्राण रूप हो गया, अर्थात अभी हिरण्यगर्भ प्रजापति रूप के साथ तादात्म्य अनुभव किया, तो यही अर्थात उसका उपासना का फल हो गया, तो हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य अनुभव करता है। और यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंती, ये जो हिरण्यगर्भ है इस हिरण्यगर्भ को सारे भूत पालन करते हैं, व्यष्टि यही समष्टि की रक्षा करते हैं, तो भूतानि अवंती एवं ह एवं विदम अर्थात इस प्रकार के उपासक को भी सर्वाणि भूतानि अवंती, सारे भूत इसी उपासक का रक्षा करते हैं, उपासक का अर्थात उपासक प्राण, क्यों असमष्टि प्राण है तो सभी उसका रक्षा करेंगे, कहते हैं सभी उसका रक्षा करेंगे क्योंकि सभी के साथ एक हुआ अभी, तो यदु किंच इमाह प्रजा सोचंती अमा एव आसाम तद्भवती, तभी वो जो उपासक है समष्टि प्राण के साथ तादात्म्य करके सभी भूतों के साथ तादात्म्य अनुभव किया, सभी भूतों में सुख होगा ना दुख होगा दोनों होगा, तो कहते हैं अभी तो वो जैसे बार बार पूर्व पक्षी लोग कहे ना ईश्वर तो महान दुखी हो जाएगा, तो यहाँ मंत्र कहते हैं यदु किंच इमाह प्रजा सोचन्ति दुखम कुर्वन्ति अमा एव आसाम तद्भवति, अमा अर्थात सह एव आसाम प्रजा, आसाम प्रजानाम प्रजाओं के साथ ही वो उनका दुख रहेगा, वो उपासक अभी समष्टि हुआ, समष्टि होकर के सभी के साथ आध्यात्म्य कर गया, करने भी सबका जो पाप है सोचंती जो दुख है वो तो ही प्रजाओं के साथ रहेगा। पुण्यमेव अमुम गच्छति, अर्थात ये जो समष्टि हुआ उपासक उसके पास सभीों का पुण्य जाएगा, अर्थात उपासक किसी का दुख से दुखी नहीं हो जाएगा, सभी का सुख से सुखी होगा। वास्तविक सभी का सुख से सुखी क्या होगा, उसके अंदर में तो रजस तमस नहीं सात्विकता है, वो अपना रास्ता में सुखी है, तो ये सब कहा जाता है। न हो वे देवान पापम गच्छति, तो देवताओं को कभी पाप नहीं जाता है। इसलिए हम जा करके जितने भी भगवान को कहें शिव जी आप हमारा पाप लेकर के हमको मुक्त करवा दो, कहेंगे ये मंत्र है, देवताओं के पास पाप नहीं जाएगा, आप अगर आपका पुण्य दे देना चाहेंगे वो कहेंगे हाँ दे दो, तो अर्थात सुख भोगने का इच्छा मत करो कहेंगे। ठीक है, हमें मनसी उक्तम न्यायम प्राणे अतिदिशति, मन में जो न्याय कहा गया पहले बाघ में कहा गया था, फिर बाद में मन में कहा गया, अभी प्राण में, अर्थात समष्टि शरीर और करण से आकर के वो प्राण अभी वो पिता में प्रवेश करेगा, ये बात कहा जाता है। तथा भाष्य में तथा अद्भ्यश्च एनम चंद्रमसश्च दैव प्राण आविशति, अद्भ्य जल से एनम पितरम चंद्रमसश्च, चंद्रमा हो गया उसका करण, जल हो गया उसका शरीर, उससे दैव प्राण आविशति, दैव प्राण पिता में प्रवेश करेगा। ठीक है, मैं तम एव दैवम प्राणम प्रश्नपूर्वकम प्रकटयति, ये जो दैव प्राण तो वो किस प्रकार की है उसको कहते हैं भाष्य में, स वे दैव प्राण किम लक्षण इति उच्यते, स वे दैव प्राण किम लक्षण, क्या समास कहेंगे इसमें, यस्य किम लक्षण, यस्य बहुव्री किम लक्षणम इति उच्यते, उसका क्या लक्षण है, कहते हैं यह संचरण प्राणी भेदेशु असंचरण समष्टि व्यष्टि रूपेण, तो सह संचरण प्राणी भेदेशु व्यष्टि रूपेण, तो प्राणी भेद में संचरण करता है, कैसे कहते हैं कि व्यष्टि रूपेण, और असंचरण समष्टि रूपेण, तो समष्टि रूपेण संचरण नहीं करेगा, व्यष्टि रूपेण प्रत्येक प्राणी में अलग अलग रह करके संचरण करेगा। अच्छा, अथवा संचरण जंगमेशु, जंगम अर्थात चलने वाले में, असंचरण स्थावरेशु, ये दोनों प्रकार की दे दिया। तो प्रथम हो गया संचरण सभी प्राणी, स्थावर अस्थावर सब सब में ले लिया, और असंचरण व्यष्टि समष्टि रूप, व्यष्टि को संचरण समष्टि को असंचरण, दूसरा कह दिया संचरण जंगम में असंचरण स्थावर में वृक्ष आदि में, न व्यथते, न व्यथते अर्थात न दुख निमित्ते न भये न युज्यते, दुख का दुख निमित्ते न भये न, अच्छा क्या समास लेंगे, दुख निमित्ते न भये न, न युज्यते दुखम निमित्तम बहुव्री, भय का निमित्त होता है दुख, तो दुख निमित्ते न भये न, न युज्यते, अथोपि न ऋष्यति, इसलिए न ऋष्यति न विनश्यति, तो कोई दुख का निमित्त नहीं है अर्थात तो धीरे धीरे नित्य हो जाएगा, अपेक्षिक नित्य, न हिंसाम आपद्यते, न ऋष्यति न विनश्यति, उसका कोई हिंसा नहीं रहेगा, हिंसा होने से दुख, दुख भय का निमित्त हो जाता है, उसका वो नहीं रहेगा। टीका में स एवंविद इत्यादि व्याचष्टे, वह एवंवित, वो हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है, सभी इसका पालन करते हैं, ये भी कहते हैं। स यो भाष्य में स यो यथोक्तम एवं व्यक्ति, यथोक्तम अर्थात ये जो समष्टि प्राण को, एवं व्यक्ति, एवं व्यक्ति अर्थात त्रियन्नात्म दर्शनम अर्थात त्रियन्नात्म रूपेण जो जान लेता है, व्यक्ति टीका में विधिर अत्र लाभार्थ अर्थात जो त्रियन्नात्म रूप हो जाता है, समष्टि प्राण हो गया, इसलिए भाष्य में कहा गया कि वो तो यथा ऐसा देवता एवं वित्त स, वो उपासक भी हिरण्यगर्भ रूप हो गया, इसलिए विधि विधि अर्थात लाभार्थ तद्रूप हुआ। भाष्य में स यो यथोक्तम एवं व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात लभते, क्या कहते हैं त्रियन्नात्म दर्शनम, त्रियन्नात्म दर्शन उपासना करके तद्रूप प्राप्त किया, स सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, सभी भूतों का वो आत्मा, सभी के प्राण हो गया, सर्वेषां भूतानां प्राणो भवति, तो सभी का आत्मा, तो सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, आत्मा भवति का अर्थ कह देते हैं सभी भूतों का वो प्राण हो जाता है। सर्वेषां भूतानां मनो भवति, सर्वेषां भूतानां वाग् भवति, त्रिनात्मा समष्टि रूप हो गया। इति एवं सर्वभूतात्मतया सर्वज्ञो भवति, अभी सभी भूतों में विद्यमान होकर के सर्वज्ञ हो गया। और सर्वकृच्च, क्योंकि सभी के अंदर में वही प्राण है इसलिए सर्वकृत हुआ, सभी के अंदर में वही समष्टि मन है। यथा ऐसा मंत्र में यथा ऐसा देवता, यथा कहने से पूर्व सिद्धा हिरण्यगर्भ देवता, हिरण्यगर्भ देवता पूर्व से सिद्ध है। एवं एव न अस्य सर्वज्ञत्वे सर्वकृत्वे वा क्वचित प्रतिघात, जैसा हिरण्यगर्भ देवता है ऐसे ये हो गया उपासक हो गया। हिरण्यगर्भ का सर्वज्ञत्व सर्वकृत्व में कोई प्रतिघात नहीं होता है, समष्टि है। इसी प्रकार की यह उपासक का भी सर्वज्ञत्व सर्वकृत्व में कोई प्रतिघात नहीं होगा, अर्थात ये हिरण्यगर्भ के साथ एक हो जाएगा। मंत्र में दे दिया कि एवं स, यथा ऐसा देवता एवं स इस प्रकार की है, तो एवं स स इति दार्ष्टान्तिक निर्देश, दार्ष्टान्तिक अर्थात पिता। तो यथा कह करके हिरण्यगर्भ को दृष्टांत बनाया, स कह करके दार्ष्टान्तिक पिता को कहा। टीका में न केवलम यथोक्तमेव विद्याफलम किंतु फलांतरम अपि अस्ति, ये जो कहा गया कि वो सर्वज्ञ हो गया सर्वकृत हो गया समष्टि रूप हो गया, इतना खाली विद्या का फल नहीं है ये जो उपासना त्रिनात्म उपासना, किंतु फलांतरम अपि अस्ति और भी फल है। भाष्य में किंच यथा एताम हिरण्यगर्भ देवताम इज्यादि भी सर्वाणी भूतानि अवंति पालयन्ति पूजयन्ति एवं ह एवं विदम सर्वाणी भूतानि अवंति इज्यादि लक्षणां पूजां सततम् प्रयुञ्जत इत्यर्थ। जैसे हिरण्यगर्भ देवता को इज्यादि भी, इज्या अर्थात यज्ञ इत्यादि के द्वारा सर्वाणी भूतानि अवंति, सारे भूत उसका यज्ञ यज्ञ पूजा, तो यज धातु देव पूजा संगतिकरण, अर्थात सभी जैसे हिरण्यगर्भ का पूजा करते हैं अवंति पालयंती पूजयंती, एवं इसी प्रकार की ह एवं विदम इस प्रकार के उपासक को सर्वाणी भूतानि अवंति, लोक में भी जो थोड़ा उपासक होता है थोड़ा सिद्धि आ जाता है सभी लोग उनको पूजा करेंगे इत्यादि इज्यादि लक्षणां पूजां सततं प्रयुञ्जत, इज्यादि लक्षणा पूजा ये उसके भी लोग करेंगे अर्थात तो सभी लोग उसका भी ये पालन करेंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।